दृष्टि की आंखें अपने आप ही झुक गई। अगले ही पल दिव्यांश ने दृष्टि के होंठों को चूम लिया। तभी दृष्टि ने झटके से अपनी आंखें खोली। दृष्टि खुली आंखों से सपना देख रही थी। दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान फिर से तैर गई। दृष्टि ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन दृष्टि की ये खुशी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाई। दृष्टि बेसब्री से दिव्यांश का इंतजार कर रही थी, लेकिन दिव्यांश नहीं आया। दृष्टि कभी कमरे में आती, कभी बालकनी में जाती, कभी इधर से चक्कर लगाती, लेकिन दिव्यांश नहीं आया। धीरे धीरे दृष्टि की उम्मीद टूटने लगी। धीरे धीरे दृष्टि की आंखों में पानी आने लगा। दृष्टि का खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा गया। दृष्टि के दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे। दृष्टि इंतजार करते करते थक गई। दृष्टि पूर्वी के पास बेड पर लेट गई। न जाने दृष्टि की आंख रात के कितने बजे बंद हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज हीर और हर्षवर्धन की हल्दी भी थी, मेहंदी भी थी और रात को शादी भी। हर्षवर्धन के पास ज्यादा टाइम नहीं होता था, इसीलिए उसने मुश्किल से ही दो दिन निकाले थे और इन्हीं दो दिनों में वो अपनी शादी कंप्लीट करना चाहता था। दिव्यांश सुबह उठा, उसने अंगड़ाई ली और चुपचाप दृष्टि के कमरे में चला गया। दिव्यांश ने देखा दृष्टि और पूर्वी दोनों ही सो रही थी। दिव्यांश बहुत देर तक दृष्टि को निहारता रहा। दिव्यांश ने दृष्टि के चेहरे पर आए हुए बालों पर फूंक मारी और फिर मन ही मन खुद से कहा, बस आज दृष्टि, उसके बाद कल चाचू हमारे रिश्ते के लिए शौर्य से बात कर लेंगे, प्लीज तुम मना मत करना। अगले ही पल दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश बोला, अगर तुम मना करोगी तो मैं तुम्हें मना लूंगा, मेरी शिकंजी, आई लव यू। दिव्यांश ने दृष्टि का माथा चूम लिया। दिव्यांश को जब लगा कि पूर्वी उठने वाली है तो दिव्यांश कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया तो पैंथर से टकरा गया। दिव्यांश ने पैंथर को मुक्का दिखाते हुए कहा, अभी तो सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? पैंथर भी हल्के गुस्से में बोला, वही जो आप करने आयो, भाभी को किस करने आयो ना। मैं भी पूर्वी को किस करने ही जा रहा हूँ। दिव्यांश ने एक थप्पड़ पैंथर के सिर पर मारकर कहा, अबे लेट लतीफ, पूर्वी उठ गई, अब कोई चांस नहीं है, चल। पैंथर ने कमरे में झांक कर देखा तो पूर्वी सच में उठ गई थी। पैंथर मुंह बनाता हुआ दिव्यांश के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद रूही हर्षवर्धन के कमरे में आकर बोली, चाचू काकी कह रही है कि हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी हल्दी होगी तो फिर चाची को मेहंदी लगेगी। हर्षवर्धन लैपटॉप में काम कर रहा था। हर्षवर्धन ने नजरें उठाकर रूही को देखकर कहा, हाँ ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। रूही जाने लगी तो हर्षवर्धन ने रूही को रोककर कहा, रूही जरा एक बार राजवीर को बुला दो। रूही ने हाँ में गर्दन मटकाई और राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। राजवीर का कमरा खुला हुआ था। रूही ने कमरे में दो ही कदम रखे थे कि उसकी नजर फर्श पर गई, जहां 4-5 बियर की बोतलें पड़ी थी, जिसे देखकर रूही समझ गई कि राजवीर ने भी कल बहुत एंजॉय किया है। रूही को कहां पता था कि राजवीर एंजॉय के लिए नहीं पीता था, बल्कि अपना गम भुलाने के लिए पीता था। रूही कमरे में आई तो उसने देखा वहां राजवीर नहीं था। रूही ने राजवीर को आवाज लगाई, राजवीर, राजवीर, लेकिन रूही को बदले में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तभी वॉशरूम का गेट खुला। राजवीर अपनी कमर पर व्हाइट कलर का टाल लपेटकर बाहर आए। राजवीर के गीले बालों से पानी टपक रहा था। राजवीर की बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर दे, और यही हाल रूही का भी था। रूही ने राजवीर का चेस्ट देखा तो उसकी तो आंखें राजवीर पर ही टिक गई। रूही राजवीर को देखकर मन ही मन बोली, अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो डेफिनेटली राजवीर मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, तुमसे शादी करती, तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बॉडीगार्ड बना लेती। भला तुम जैसे स्मार्ट डैशिंग हैंडसम लड़के को कौन लड़की नहीं पाना चाहेगी, पर क्या करूं, मैं पहले से ही कमिटमेंट कर चुकी हूं। रूही को क्या पता था कि जो वो अनजाने में बोल रही है वो सच हो जाएगा। कुदरत ने रूही का साथ राजवीर के साथ ही लिखा है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। राजवीर जब बाथरूम से बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी थी, जिसमें शायद उसने अपने कपड़े धोकर रखे थे। ये रोज का ही था, राजवीर अपने कपड़े खुद धोता था। एक मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़के काम करते हैं वो सारे काम राजवीर खुद करता था। राजवीर ने अब तक ध्यान नहीं दिया कि रूही उसके कमरे के गेट के पास खड़ी है। रूही ने राजवीर के हाथ में बाल्टी देखी तो जिज्ञासा के साथ पूछा, राजवीर तुम्हारे हाथ में जो बाल्टी है इसमें क्या है? रूही की आवाज सुनकर राजवीर के हाथ से वो बाल्टी छूट गई और राजवीर बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। राजवीर ने खुद को देखा तो वो बस एक ताल में था और रूही उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। राजवीर को इस वक्त रूही के सामने बहुत शर्म आ रही थी। राजवीर ने जल्दी से बेड पर रखी एक चादर उठाई और खुद पर लपेटते हुए कहा, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? राजवीर को ऐसे शर्माता हुआ देखकर रूही की हंसी छूट गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। रूही हंसते हुए और खूबसूरत लगती थी। एक सेकंड के लिए रूही को ऐसे देखकर राजवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान पहले वाले मुस्कान से थोड़ी बड़ी थी। अगले ही पल राजवीर अपने सेंस में आकर बोला, मैम यहाँ से जाइए। रूही हंसते हुए बोली, पहले बताओ इस बाल्टी में क्या है? राजवीर जहां तक रूही को जानता था वो समझ गया कि रूही बिना अपने सवालों के जवाब लिए वहां से नहीं जाएगी। तो राजवीर बोला, मैम मेरे कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं। रूही ने हंसते हुए कहा, अच्छा राजवीर तुम अपने कपड़े खुद धोते हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही ने हंसते हुए फिर कहा, अच्छा और तुम ये कपड़े धोना कब छोड़ोगे? कभी नहीं, राजवीर ने इस वक्त सीरियस टोन में कहा। रूही भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, क्यों? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारी बीवी नहीं धोएगी? मैम मैं शादी नहीं करूंगा, प्लीज अब आप यहाँ से जाइए, राजवीर बोला। लेकिन रूही इतनी जल्दी वहां से नहीं जाने वाली थी। रूही ने फिर पूछा, क्यों शादी नहीं करोगे? तुम्हारे माँ बाप को बहू नहीं चाहिए? राजवीर बोला, मैम मेरा छोटा भाई है, मेरे पेरेंट्स उसी के पास रहते हैं, जब वो शादी करेगा तो माँ को बहू मिल जाएगी। और तुम शादी नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे तुम शादी? राजवीर इतनी अच्छी बॉडी है तुम्हारी, तुम्हें तो कोई भी लड़की पसंद कर ले, रूही बोली। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रूही के हर सवाल का जवाब क्यों दे रहा है। शायद राजवीर रूही से बहुत सारी बातें करना चाहता था लेकिन अपनी औकात भी नहीं भूलना चाहता था। राजवीर रूही के सवाल को इग्नोर करते हुए बोला, मैम आप किसी काम से आई थी? रूही राजवीर के नजदीक जाने लगी, राजवीर पीछे हटता चला गया। राजवीर ने अपनी टूटी फूटी जुबान से फिर पूछा, मैम आप यहाँ किसी काम से आई थी? रूही बिल्कुल राजवीर के नजदीक आ गई थी और राजवीर दीवार से जा लगा। राजवीर ने अपनी चादर बहुत कसकर पकड़ी हुई थी जबकि वो जानता था कि रूही उसके साथ कोई शरारत नहीं करेगी। फिर भी अपनी शराफत से मजबूर राजवीर ने अपनी चादर को खुद से चिपका रखा था। रूही अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए राजवीर के पास आई और दोनों हाथों से उसके गालों को खींचकर बोली, राजवीर तुम बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट। इस वक्त तुम ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हें देखकर लगता भी नहीं है कि तुम अकेले ही 5-5 लोगों को पीट देते हो। अच्छा मैं तुम्हें बताने आई थी कि चाचू तुम्हें बुला रहे हैं। रूही पलट कर जाने लगी फिर हल्का सा मुड़कर बोली, राजवीर। राजवीर जो रूही के जाने से रिलैक्स हो गया था वो फिर से अलर्ट हो गया। जी मैम, राजवीर ने फिर से कहा। रूही बोली, राजवीर शादी कर लो, जिंदगी को खुलकर जी लो, लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम सफर अच्छा हो तो जिंदगी आसान जरूर हो जाती है। इतना कहकर रूही चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। राजवीर ने हल्के से अपने गालों को छुआ और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। राजवीर ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। राजवीर इस वक्त सच में बहुत स्मार्ट लग रहा था और उसकी मुस्कुराहट उसकी स्मार्टनेस को बढ़ा रही थी। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि रूही समझदार बातें भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया। सब ने येलो कलर के कपड़े पहने थे। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही हॉल के बीच में बैठे थे और सब आकर हीर और हर्षवर्धन को बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। सब खुश थे सिवाय दृष्टि के। दृष्टि सुबह से ही पूर्वी को 10 बार कह चुकी थी कि वो एक बार बबीता आंटी को बुला दे, लेकिन पूर्वी को बबीता आंटी दिखी नहीं रही थी। हल्दी की रस्म होने के बाद देव्यांश ने हल्दी की कटोरी उठाई और काकी के पास जाकर बोला, काकी ये बात क्या सच है कि अगर ये हल्दी कोई लगा ले तो उसकी शादी जल्दी होती है? काकी ने मुस्कुराकर देव्यांश के सिर पर हाथ मारकर कहा, तुझे किससे शादी करनी है? दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर जाकर ठहर गई। दिव्यांश बोला, बताओ ना काकी, अगर मैं अपनी होने वाली बीवी को ये हल्दी लगा दूंगा तो क्या मेरी शादी भी जल्दी हो जाएगी? काकी बोली, हाँ हाँ हो जाएगी, अगर मन को मजबूत करके दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़की को हल्दी लगाओगे तो उस लड़की की शादी तुमसे ही होगी। काकी की बात सुनकर देव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। काकी ने पूछा, अच्छा वो लड़की है कौन, मुझे तो बता दे, दिव्यांश ने दृष्टि की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़की देख रही हो काकी, जिसने येलो कलर का जॉर्जेट का गाउन पहना? वही है, उसका नाम दृष्टि है। काकी ने एक नजर दृष्टि को देखा तो देखती ही रह गई। काकी की नजर भी दृष्टि की खूबसूरती पर ठहर गई। दृष्टि को देखकर काकी को शक हुआ, शायद दृष्टि प्रेग्नेंट है। काकी की उम्र तो काफी थी, अपने तजुर्बे से समझ गई। फिर मन ही मन खुद से बोली, हो सकता है दिव्यांश ने शादी से पहले ही इसके साथ। खैर छोड़ो, अब तो शादी करने के लिए तैयार है ना। काकी ने दृष्टि की प्रेगनेंसी को इग्नोर कर दिया। लेकिन जो भी हो, लड़का ही होगा, दृष्टि की शक्ल बता रही है। दिव्यांश ने काकी की तरफ देखकर कहा, काकी कैसी लगी मेरी पसंद? काकी ने दिव्यांश के सिर के ऊपर हाथ रखकर कहा, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी भी। अगर बेटा हुआ तो अपने बेटे का नाम देव रखना, और बेटी हुई तो अपनी बेटी का नाम दिव्यांशी। दिव्यांश काकी की बातों को समझा नहीं और मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ काकी, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा, पर पहले मेरी शादी तो कराओ। काकी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड के साथ मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। दिव्यांश हंसते हुए बोला, गर्लफ्रेंड नहीं काकी, गर्लफ्रेंड, पर ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी सोलमेट है। दिव्यांश ने मन ही मन सोचा, लेकिन शिकंजी को हल्दी लगाऊं कैसे? जो भी हो, आज अपनी शिकंजी को हल्दी लगा कर ही रहूंगा। दिव्यांश और काकी की बातें शिवाय सुन रहा था। शिवाय ने आर्या को देखा और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट फैल गई। अब तो शिवाय को भी अपनी छुई मुई को हल्दी लगानी थी। दिव्यांश ने कटोरे में अपने हाथ डुबाकर हल्दी ली, फिर कटोरा लेकर दृष्टि की तरफ चल दिया। लेकिन दिव्यांश के दुश्मन चारों ओर फैले थे, और तभी दिव्यांश का सबसे बड़ा दुश्मन दिव्यांश से टकरा गया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, पैंथर, आंखें हैं या बटन, देखकर क्यों नहीं चलता? पहले आप बताओ, ये हल्दी का कटोरा लेकर कहां जा रहे हो? पैंथर ने भी सवाल किया। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश बोला, काकी ने कहा है अगर ये हल्दी मैं दृष्टि को लगाऊंगा तो मेरी और दृष्टि की शादी जल्दी हो जाएगी। ये सुनते ही पैंथर ने हल्दी का कटोरा दिव्यांश से छीन कर कहा, तो क्या शादी की जल्दी बस आपको है? मुझे नहीं, मैं भी पूर्वी को लगाऊंगा। क्या दृष्टि को कभी बबीता आंटी मिलेंगी? क्या दिव्यांश दृष्टि को हल्दी लगा पाएगा? क्या राजवीर अपने पास्ट को भूल पाएगा?